ये नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म से ये सब चीजें नहीं लेना, बाह्य जगत की क्रियाकलाप से नहीं लेना। रोज तो होता नहीं एकादशी होता है क्या? एकादशी किसी एक दिन का था 15 दिन में, वो नैमित्तिक हो गया, वो नैमित्तिक कर्म कोटि में आ गया आपका। पुस्तक संबंधी क्रियाकलापों को विशेष करना ही पड़ेगा, जो नित्य कर्म करते हो तो रहेगा ही, नित्य वो है जो रोज करना है आपको, रोज अग्निहोत्र करना है, रोज संध्या वंदन करना है, रोज अतिथि पूजन, जो वैष्णदेव बलि पंचदेव बलि होती है, भोग्रास आदि निष्पादन, ये सब जो ब्रह्मचारी या निश्चित ब्रह्मचारी इत्यादि के लिए जो भीत तत्व कर्म है, वर्णाश्रम अनुसार है ना, वो नित्य और नैमित्त को पहचानना है, व्यवस्था समझनी। और विदुषी सन्यासी के लिए भी धर्म संग्रह पुस्तक है, उसे संग्रह किया है किस इस प्रकार की को क्या करना है, कितने प्रकार के सन्यासी होते हैं, विदुषु चार प्रकार के माना गया, चारों प्रकार का क्या है, दंडी अदंडी सभी चार है उसमें, किसको क्या क्या विधि विधान है, उनका पालन यथाशक्ति करनी चाहिए, तभी जाकर के अंतगण शुद्धि होकर के अनुभूति के हम योग्य बन जाते हैं। अभी शब्द ग्रहण कर रहे हैं ना, अनुभूति थोड़ी हो गई, अनुभूति के लिए तैयारी बहुत बाकी है। इसलिए आप कह रहे हैं देखिए, आप नीलकंठी को देखेंगे तो पता चलेगा, नीलकंठाचार्य कहते हैं प्रमादिनो बहिश्चित्ता पिश्वना कलहोत्सुका संन्यासिनो दृश्यन्ते दैव संदूषिताशया। कहते हम तो बहुत दुनिया घूमे और घूमने में मैंने क्या देखा सन्यासियों में, प्रमादी सन्यासियों को देखा, 7 बजे तक सो रहे सन्यासी होकर के, ये देखा हमने प्रमादी है, न स्वाध्याय न जप न तप न कुछ, हम ब्रह्म हो गए हैं, झूठ बोलने का ठेका मिल गया, लूटरी की ठेका मिला जगत की, ये प्रमादी है। अरे प्रमादिनो सन्यासिनो बहिश्चित्ता सन्यासिन पिशुना सन्यासिन, जो लड़ाने वाले इधर का उधर उधर का इधर, चमचे चमचा सन्यासी को भी देखा हमने, और कलहोत्सुका आपस में पढ़ने आए हो और आपस में विद्यार्थी लड़े जा रहे हो दूसरे से, अरे क्या तुम करने आए, तुम क्या करने जा रहे हो, और सन्यास लेने से क्या फायदा है, ये सब जो चीजें है ना, ये सब कहते हैं इन्हीं को बताने के लिए ये अध्याय शुरू हो रहा है। कहते प्रमादिनो बहिश्चित्ता पिशुना कलहोत्सुका संन्यासिनो दृश्यन्ते, क्यों दिखाई रहे सर, दैव संदूषिताशया, उनकी ही वासना विशिष्टाचित कर्ण प्राय कर्म के द्वारा दूषित हो रखा है, उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं तो उनके कैसे उद्धार होगा। तो सन्यासी हम ही ऐसे बोलते हैं, ये ना सोचिए सन्यास ले लिया तो परम ज्ञानी हो गया, प्रमादी भी हो सकता है वो, पिशुन भी हो सकता है, बहिर्वृत्ति वाला, और नाम चाहिए हर दीवार पर हमारा नाम लिखना चाहिए, कोई दीवार के कोना नहीं बचनी चाहिए जिसे हमारा नाम नहीं होगा, क्या है बहिश्चित्ता, अरे वो दीवार के प्लास्टिक अगला उतार देगा दूसरा मंडलेश्वर जो बन जाएगा, ये क्यों नहीं सोच रहे हो, तुमने प्लास्टर उतारी अपने नाम चढ़ाई, वो अगला वो भी प्लास्टर उतार अपने नाम चढ़ा देगा, क्या है ये तमाशा, क्यों इस जगत के पीछे पड़ रहे हो, समझते नहीं इन चक्करों में, बहिश्चित्ता सन्यासी ना। और कहते हैं कि पिछुना कलह चुका, और लड़ाई झगड़े बड़ा आनंद लेते हैं, लड़ा करके खड़े हो जाएंगे, दो को लड़ा करके तमाशा देखते रहे, ये देखो बढ़िया हो गया, देखा ना वो कैसे लड़ रहा, उसने उसने उसको जूता मारा, उसने उसको गाली दी, अच्छा लग रहा, दो को लड़ा करके मजा लेते हैं, ये भी सब सन्यासियों में आते हैं, बहुत होते हैं ये सब, इसी सब देव संदूषित साक्ष्य वाले हैं, इन्हीं को दृष्ट विक्षेप ही न दृश्यते, इसलिए नीलकंठिकार गाते हैं तस्माद अविरक्त कृत संन्यास अपेक्षा, अविरक्त कृत संन्यास की अपेक्षा से निष्काम कर्माचरण में श्रेय इतिहासी न भगवता काम करणाम न्यासम संन्यास इच्छते, ऐसे जो चतुष्कोटिक सन्यासी की अपेक्षा से कामना रहित और कर्मकांड करने वाला भी महासन्यासी वो अच्छा है, इसलिए वक्ष्य दीदी भगवता काम कर्म त्याग संन्यास इत्यादि कर्मणाम फलानि विसंधान त्यागत स्तूयते इति भाव, स्वयं कहेंगे नित्य निमित्त कर्मों का फल है, कहा था ना नैष दोष नित्यानवि कर्मणाम भगवता फलवत्तस्य इष्टत्वा, कहा कहेंगे वक्ष्यति ही, यही पर 12वें श्लोक में कहेंगे वक्ष्यति भगवान अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मणां फलं, में कहेंगे न तो सन्यासिना, आगे उस उत्तरार्ध में कहेंगे सन्यासियों को ऐसा फल नहीं मिलेगा, ये भी कहेंगे इति च, पहले का अंत का टुकड़ा दे दिया अनिष्टम इति, शुरुआत का है न तो सन्यासिना, अंत का हिस्सा है श्लोक का है कि नहीं, सन्यासी नाम एव ही केवलम कर्मफला संबंधम दर्शयन, सन्यासियों के लिए ही कर्म फल के असंबंध को दर्शाते हुए असन्यासी नाम नित्य कर्म फल प्राप्ति, असन्यासियों को नित्य कर्म फल की प्राप्ति होती है। यह बात बीच में तीसरे पाद में उसी श्लोक में लिखा है जो तीसरा पद याद रहे हैं, भवती अत्याग नाम प्रत्या तीसरा पाद है कि नहीं। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधम करणा फलम भगवत अत्यागी नाम प्रत्या न तो संन्यासी नाम क्वचन। तो पूरा श्लोक इसकी जो शुरुआत का पहले लिए अनिष्टमिति आराम के साथ थोड़ा लिया न संन्यासी नाम क्वचित थी, और बीच का तीसरे बात कर रहे थे अभी भगवती अत्यागी नाम प्रत्या दर्शयती। इस प्रकार से नित्य नियमित कर्मों का भी फल है, यह बात आगे स्पष्ट कथन करने वाले हैं। इसमें अनेक श्रुतियां स्मृतियां सब प्रमाण है। सर्वे यदि पुण्य लोका भवंती श्रुति गाती है, जितने नित्य कर्म पुण्य कर्म जो भी पुण्य कर्म कर रहा है, कोई धर्म अनुष्ठान कर रहा है, चाहे नित्य कर्म है नैमित कर्म है, कोई भी चीज है स्मार्थ है श्रवत है कुछ भी हो, कोई भी धार्मिक पुण्य कर्म कर रहे हो उनको पुण्य लोक प्राप्त होता है। सर्वे यदि पुण्य लोका भवंती कर्मणा पितृलोक वह सामान्य है, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक कर्म से पितृलोक प्राप्ति, उपासना से देवलोक प्राप्ति। वहां पर यही कह रहा है कि काम कर्म से पितृलोक प्राप्ति, ये कहा बोल रहा है श्रुति कर्मणा पितृलोक कहा है, तो कर्मणा से क्या होगा नित्य नियमित काम तीनों को लेना। और इतना ही स्मृति भी कह दी धर्मेण पापम अपुण्यति, धर्म से और कुछ भी नहीं होता तो पाप का धोने का काम तो होते रहता है। और यहाँ पर भी भगवान ने कहा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुष त्यागम विचक्षणा, फल का त्याग सर्व कर्म का नित्य नियमित काम सब कर्मों का। और श्रुति ये भी कह रही है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है तो तमेतम मातानम ब्राह्मणा यज्ञ दारेण तपसा नाशके विदिशन्ति, तमेतम मातानम वेदान वचने न ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञ दारेण तपसा नाशके न, ये विधि है। वह यह जो आत्मा है उसका वेद की विधियों के अनुसरण करने वाला ब्राह्मण यज्ञ दान तप व्रत आदियों के द्वारा जानने की इच्छा करता है। यदि कर्म का सदा ही फल लोकल ही प्राप्ति होती फिर ये कैसे विधान करते, ब्रह्म को जानने वाले को यज्ञ करना चाहिए, ये कैसा हो गया, स्वर्ग को पाने वाले को कहना चाहिए ना। इस कर्म का फल जैसा सोचा जाता है क्या स्वर्गारी होना कोई जरूरी नहीं है, कामना से रहित और उस कर्म को करोगे तो ब्रह्म ज्ञान के फल भी उसका है अंतगण शुद्ध परंपरा। इसलिए वह निष्कर्म सिद्धिकार कहते हैं प्रत्येक प्रवणता बुद्धे कर्मान्युत्पाद्य शुद्धितः कृतार्थान्यस्तमायान्ति नावृणन्ते धनायव। निष्कर्म सिद्धि सुरेश्वराचार्य का ग्रंथ है, बहुत सुंदर लिख रहे हैं वो प्रत्येक प्रवणता बुद्धे, बुद्धि क्या हो जाएगी प्रत्येक आत्मा की ओर झुकने लगी अंतर्मुखी होने लगेगी। बुद्धे प्रत्येक प्रवणता कर्माणि उत्पाद्य शुद्धितः, जब जीव कर्मों को उत्पन्न करता है कामना रहित फल त्याग पूर्वक जब कर्मानुष्ठान करता है उसकी बुद्धि क्या होती है वो अंदर की ओर जाने लगती है, और वह कर्म क्या कोई फल देगी अतिरिक्त शुद्धि से अलावा नहीं। कृतार्थानि अस्तम्भायान्ति, जैसे आपको प्रत्येगात्मबोध हो गया जीव ब्रह्म एकत्व की अनुभूति हुई सकल कर्म निवृत्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए तो बादल गायब हो जाते हैं। भगवान भी भागवत में कह रहे हैं उसका भी श्लोक दिया है तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्ये दयावता मत कथाश्रयणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मत भक्तो वानपेक्षकः सलिंगान आश्रणास्त्यक्त्वा चरेद्विधि गोचर। तब तक कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्ये, वैराग्य झूठी नहीं करना, तब तक कर्म करना ही चाहिए, वैराग्य कर्मों का उसे वैराग्य कभी नहीं करना चाहिए। कब तक यावत मत कथा श्रवणादो मेरी कथा श्रवणादि में श्रद्धा नहीं होती है। प्रत्याहार जाके नहीं पढ़ोगे, प्रत्याहार धारणा ध्यान ही उपासना कोटि में आएगा, वो भी तब जब उसके द्वारा ध्येयवदा तत्व सगुण ब्रह्म होगा तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो भी मानसिक क्रिया मात्र ही है। आपको जो अपने इंद्रियों को शम दम का अभ्यास है, ये आपका ध्येयवदा तत्व धारणा में और ध्यान में और प्रत्याहार करते वक्त अंतर्मुखी होकर के आप भगवान का ध्यान नहीं करते हैं तो वो सब क्या है, केवल मानसिक क्रिया है, मानस कर्म है जिसके द्वारा आप शम और दम का अभ्यास करते। सब संपत्ति के योग्य मानस कर्म हो रहा है, वो उपासना नहीं है। तो भी एक ही कोटि में आ गई, योग यज्ञ बल आ चुका है, योग भी यज्ञ ही है, द्रव्य यज्ञ इत्यादि वर्णन किया है, प्राणे अपानम जो अपान प्राण जो सब व्यवहार हो चुका है, योग भी एक एक ही कोटि में लिया गया। इसी इसे कहते न निर्वृत्य यावता मत कथा श्रवणादि वा श्रद्धा यावन न जायते, मेरी कथा श्रवण आदि में जब तक श्रद्धा पैदा नहीं होता तब तक जो है किसी भी कर्म से वैराग्य नहीं करना चाहिए, अथवा जब तक ज्ञान निष्ठा नहीं होता, अथवा परम विरक्ति को प्राप्त मत भक्त होगा अपेक्षा, किसी भी चीज की अपेक्षा किए बिना मेरा जो परम भक्त हो सका ऐसा जो व्यक्ति है, लिंगान आश्रम सकल प्रकार का लिंग विशिष्ट आश्रम, वर्णाश्रम के अपने अपने लिंग है ना, चैन चिन्ह लिंग मैंने चिन्ह, अपने अपने वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार, आजकल तो कोई चिन्ह तो रहा नहीं गया, पता नहीं चलता ब्राह्मण की शूद्र है, न चोटी है न पोटी है न कुछ है, और तो बराबरी सब पैंट शर्ट पहने घूमे जा रहे हैं तो क्या पता चलेगा ब्राह्मण है, पहले तो अलग था वेशभूषा से मालूम हो जाता, देख करके ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वेशभूषा से पता लग जाता था ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम को भी पता लग जाता था वेशभूषा से, ब्रह्मचर्य आश्रम का है कि गृहस्थ आश्रम का है कि वानप्रस्थ की संन्यास, ये लिंग सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरित अविधि गोचर, विधि विषय को त्याग करके वो रहता है, जब तक वो स्थिति नहीं आई अब तब तक, इसलिए अब ऊपर में लिखा है कर्म तो स्वतः ही छूटते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है, जो छोड़ रहा है वो उनके लिए आया सात्विक सन्यासी, राजस सन्यासी और तामस सन्यासी जो विचार करने जा रहे हैं, त्रिविध सन्यास जो बतन के अगर है जो की जानकर त्याग रहा है, छोटा नहीं, अंतकम की पूर्ण शुद्धि के कारण से स्वतः ही छूट जाना एक अलग चीज है, और जानकर त्यागने एक अलग चीज, जान के त्यागने वाले में तीन कोटि, सात्विक स्वतः छूट गया वो तो स्वर्ग में पहुंच गया है, अतः उसके लिए वो विधि का विषय नहीं है, इसको अगले मंत्र की बात अवतरण का विस्तार से कहेंगे, बात कर दो बारा इसी में, यहाँ पर इसको कहा है देखो सदा श्रुति की बात, तथा परम जो सर्वकरण रीति स्वतः भवती, तथा परम कुर्वन्य कर्मण जीवित चतुर्म समाह के बाद मंत्र के बाद कहते हैं ततः परम दो सर्वकर्म निवृत्ति स्वतएव भवति, श्रुति में ज्ञानेश्वर सिद्धि का श्लोक पढ़ा उसके पहले पंक्ति, ततः परम तो सर्वकर्म निवृत्ति स्वतएव भवति, छोड़ने की चेष्टा सबसे भारी भूल है, उसे खतरा है, फिर वो आप तामसी सन्यासी भी हो सकते हो, यदि वासना गड़बड़ा जाए तो तमोगुणी सन्यासी हो जाएगा, वो रजोगुणी सन्यासी हो जाएगा, सात्विक सन्यासी हो, कोई गारंटी नहीं है, जान के छोड़ने वालों में खतरा है, स्वतः छोड़ जाए वो तो परम सन्यासी है ही है, वो तो विद्वत सन्यास है, उसके लिए तो कोई विधि विधान तो रहा नहीं है, क्या जम दोष विदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म प्रत्याज्यमिति चापरे, कुछ लोगों का क्या था एक स्वमत को बाद में बताएंगे, हाँ आ रहा है ना उसने चौथी निश्चय श्रृण में तत्र त्यागे वर्ग सप्तम, चौथी श्लोक से होगा उनके अपरामत बताएंगे भगवान, अपरामत क्या है उनका, लेकिन आप दूसरों की बात बता रहे, दो की बात बता चुके और दो आदमी की बता रहे, कुछ लोगों का कहना है ये सब कर्म में दोष है, ये कभी सुख देने वाले है नहीं, शाश्वत सुख प्रदान करने की क्षमता कर्म में नहीं है, इस प्रकार से दोष वाला है समझ करके कर्म को त्यागना चाहिए, यदि एक मनुष्य न प्राहो ऐसे कुछ विद्वानों का कहना है, और आप रे दूसरे दिन नहीं भाई बाकी सब कर्म को त्यागो, तुम दुनिया भर कोई भी चीज इन यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य, यज्ञ दान तप और इस प्रकार का जो वैदिक कर्म श्रोत श्रुति श्रुति सम्मत जो कर्म होता है उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, वृद्ध बात लोग कह रहे हैं, भाष्यकार का देखो त्याज्यम दोष विदिती, त्याज्यम ने त्यक्तव्यम किसको, दोषवत दोषवत दोषवत किम तक कर्म, कर्म को दोषवान है ऐसा मान करके, किम तक कर्म बंध हेतु सर्वमेव, किम तक कचा दे कर्म दोषवान कौन है, कर्म क्या दोष है उसमें, कहते बंध हेतु सर्वमेव, जितना भी कर्म है ये सब बंधन का हेतु है, इसीलिए मुक्ति को हम चाह रहे हैं तो क्या को हम बंधन का साधन को अपनाएंगे, बंधन का साधन को हम अपनाएंगे नहीं, ये कर्म क्या है, बंधन का साधन है, इस प्रकार दोष दृष्टि करेंगे उस कर्म को वो त्यागता है, अथवा दोषे था राग आदि दूसरी तरफ से भी अर्थ कर दोष का दोष वत्य पर मधु प्रत्यय नहीं ले रहे दूसरा पक्ष, पहला पक्ष मधु प्रत्यय था, दूसरे पक्ष में वती प्रत्यय। दोष जैसा कृष्णांग जैसे सब लोग रागादि दोष होते हैं, उसको क्या करना चाहते हो आप? अपने हृदय में विद्यमान राग द्वेष दोषों को त्यागना चाहते हो यथात था त्याज्यम इति एके कर्म प्राहो, इसी प्रकार से कर्म भी त्याज्य है। जैसा राग द्वेष आदि त्याज्य है वैसे ही कर्म भी त्याज्य है। ऐसे मनुष्य ने पंडिता एके आहो सांख्य दृष्टि आश्रिता अधिकृतान कर्मणाम अपीति, यद्यपि सांख्य दृष्टि को आश्रित किए हुए इसीलिए अधिकृत कर्मों को भी त्यागने के लिए कहा। नित्य नैमित्तिक जो कर्म अधिकृत है उसे भी त्यागने के लिए तत्रैव यज्ञा तप कर्म न त्याजमिति चाप्रति, उसी विषय में दूसरा नहीं नहीं भले तुम्हारी वेदांत दृष्टि बन गया कुछ भी बन जा रहा, अभी तो पढ़ रहे हो लिख रहे हो समझ रहे हो, अभी तो स्थिति में तो आए नहीं हो, अतः तुमको तो करना ही चाहिए यज्ञान तप कर्म करके। दूसरे लोग कहते हैं सांख्य दृष्टि को आश्रित करके अधिक क्रम को त्यागना चाहिए, ऐसे पूर्वार्ध ने कहा और उत्तरार्ध वाला जो व्यक्ति है वो कहते नहीं नहीं चाहे सांख्य दृष्टि अपना लिए हो तो भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। इसलिए भाष्यकार तत्रैव कह दिया। कुल मिलाकर के यहाँ पर भाष्यकार समझा रहे हैं कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्षा एते विकल्प, ये जो चारों विकल्प है उस परमोत्कृष्ट सन्यासी की बात नहीं, जो कर्म में अधिकार है जिनको अभी पूर्ण रूप अंतकरण भाव श्लोक अनुसार जब तक जो है भव कथा में भक्ति नहीं हो रही है, श्रद्धा नहीं हो रही है, स्वाध्याय में निष्ठा नहीं बन रही है, अभी अर्थात अन्य में निष्ठा है, तब तक क्या है कर्म करना ही चाहिए। वो कर्माधिकारी है, वो व्यक्ति कर्माधिकारी है। जो व्यक्ति अभी उसके हृदय में भगवत कथा में भक्ति श्रद्धा जगी नहीं, वेदांत स्वाध्याय आदि निष्ठा ज्ञान निष्ठा नहीं बनी हुई है और पूर्ण वैराग्य नहीं है, किंचित भी अपेक्षा है, पूर्णतया अनपेक्षित जो व्यक्ति होता है वो विरक्त होता है। किंचित भी अपेक्षा किसी से भी किसी प्रकार की भी ना हो वो परम विरक्त, जिसको वहां पर कहा था विरक्तो व मद भक्तो अनपेक्षित, वो व्यक्ति तीन ही प्रकार के लोगों को लिया भगवान ने। ये तीन प्रकार के लोग ही कर्म को त्याग करते हैं, कर्म के अनधिकारी है। जिसको भगवत कथाश्रवण कथाश्रवण का मतलब यहाँ पर वेदांत दृष्टि तत्व दृष्टि चिंतन मनन निध्यासन करने की क्षमता आ जाए, अथवा स्वाध्याय विज्ञान में निष्ठा हो जाए, अथवा अत्यंत निरपेक्ष विरक्त हो जाए, वो तीन प्रकार के लोग कर्म को त्याग सकते हुए कर्म अनधिकारी है। और बाकी सब कहते कर्मी न एव अधिकृतान, कर्मी है अधिकृत पुरुष लोग है उन्हीं को लेकर के ये सारी बातें कही जा रही। अपेक्षा एते विकल्प न तो ज्ञान निष्ठान वित्थायिन सन्यासिनो अपेक्षा, उनकी बात नहीं कही जा रही है जिनके अंदर ज्ञान निष्ठा है। इसी तीनों को भागवत के आधार पर भगवान या तीनों ले रहे, भाष्यकार भी देखो तीनों ले लिया, ज्ञान निष्ठान नंबर एक, वित्थायिन माने विरक्त नंबर दो, सन्यासिन नंबर तीन, तीनों प्रकार के लिया। ज्ञान योगे ने सांख्यान निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, ये कर्माधिकार अपोधृता ए, जिन लोगों को कर्माधिकार से हटा करके पहले मैंने विचार करते हुए कह चुका हूँ सांख्यान निष्ठा ज्ञान योगे न सांख्योग निष्ठा जो कही गई है उनकी चर्चा हमें यहाँ नहीं करना है, न तान प्रति चिंता उनके प्रति विचार नहीं किया जा रहा है। नन कर्मयोगे न योगी नाम इत्यधिकृत पूर्व विभक्त निष्ठा, दो निष्ठा कथन करते हुए आपने विभाजन पूर्व के कहा था कर्म योगे न योगी नाम भी तो कहा था। यदि यहाँ पर 18वें अध्याय में कर्मयोगी नाम का विचार कर रहे हो उस सांख्य योगियों का भी तो विचार करनी चाहिए, पूर्व पक्ष कहता उनको भी लाओ या दोनों को घसीटो, अरे दो बात कहे हो अब दोनों को यहाँ लाओ। कहता पूर्व पक्षी कर्मयोगी योगी नाम अधिकृता पूर्व विभक्त निष्ठा अपि यह सर्वशास्त्र उपसंहार प्रकरण यथा विचार्यन्ते, जिस प्रकार उन कर्मयोगियों को दोबारा यह शास्त्र उपसंहार प्रकरण में विचार कर रहे हो यथा तथा सांख्य विज्ञान निष्ठा विचार्यन्ता, तो सांख्य रूपा जो ज्ञान निष्ठा वाले हैं उनकी भी विचार करनी चाहिए। चिन्ह उनका यह विभाजन करने की जरूरत नहीं है, तेषां मोह दुख निमित्त त्याग अनुपत्ते है, मोह पूरक दुख का निमित्त मान करके कर्मों का त्याग उनके अंदर नहीं हो सकता, वो मोहवशात कर्म को त्याग नहीं कर रहे हैं, दुख के कारण होने से कर्म को त्याग नहीं कर रहे हैं, वो तो विवेक के कारण से कर्म को त्याग कर रहे हैं। कर्माभ्यास करते करते करते त्याग क्या किया, कर्म आपको छूट गया, अपने आप छूट गया। इतनी अंतकरण शुद्धि होगी, इतनी शुद्धि होते होते ऐसी स्थिति बन जाता है आपको बहिर्मुखी होकर कोई कार्य नहीं कर पाए। आप बैठ के गीता के श्लोक पढ़ना जो पढ़ नहीं सकोगे आप। विशुद्ध अंतकरण वाला जब हो जाता है वो गीता क्या, वेद क्या, उपनिषद क्या, कोई भी चीज के बात भी कर नहीं सकता, किससे बोल चाल नहीं। या तो जीवन मुक्त बोल चाल करेगा प्राण कर्मानुसार, जीवन मुक्त हो गया तो वो प्राण कर्मानुसार उसका शरीर चलता है तो बोल चाल सब कुछ उधार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है तो उसके प्राण कर्मानुसार होगा। लेकिन जीवन मुक्ति के पूर्व क्षण पर जो साधक है, जो अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म करते आया है, करते कर्म और उपासना करते करते करते स्थिति वो हो जाता है, फिर उसके अंदर कुछ बोल चाल नहीं, पूर्ण रूप में अंतर्मुखी। और जहाँ देखेगा सब वो देखेगा भगवान शब्द है, वो किससे बोलू, किसको उपदेश दू, किसे क्या व्यवहार करूँ, वो समझ में नहीं आएगा, वो चुप मौन व्यवहार नहीं कर सकता। तो स्वतः कर्म छूटते ही वो स्थिति उसकी आ जाएगी, वो कर्म में अरुचि आलस के कारण से नहीं, दुख के कारण से नहीं, मोह साथ नहीं। इसे मोह दुख निमित्त त्याग अनुपपत, मोह निमित्त त्याग ज्ञानी में नहीं है, दुख निमित्त त्याग ज्ञानी में नहीं है, ये सब इस प्रकार का त्याग उसमें संभव नहीं है, अनुपत्य है। न काय क्लेश निमित्ता दुखता ने सांख्या आत्मनिपश्यंती, क्यों, क्यों काय क्लेश निमित्त दुख आदि को सांख्य पुरुष आत्मा में अनुभव नहीं करता, न ज्ञानी सांख्या मने ज्ञानी पुरुष आत्मा में नहीं मानता। और इच्छा जन क्षेत्र धर्मत्य निर्दर्शित, क्योंकि इच्छा जन को जानता है ये कहाँ है, वो क्षेत्र का धर्म है, ऐसे पहले दर्शा चुके हैं। अतः न काय क्लेश दुख भयात्म प्रत्यजंती, इसलिए सांख्य निष्ठा वाले ज्ञानी पुरुष लोग काय क्लेश दुख भयात कर्म को त्याग नहीं करते, ना भी कर्म कर्माण या परिपश्यंती, और कर्मों को आत्म अनुभव भी नहीं करते। कर्म ने अकर्म कर्म निच कर्म यह पहले विचार हो चुका है, वे आत्मा में अकर्म रूपा है जानते हैं, उस कर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो कर्म रूपा शरीर को अकर्मा कभी नहीं मान सकते, ऐसे ज्ञानी पुरुष लोग है वो, ये नियतन कर्म मोहात प्रति जीव, जिसके आधार पर वह नियत कर्म को भी मोहशा तो कैसे त्याग सकते हैं, वो कभी त्याग नहीं कर सकते। गुणानां कर्म नयो किंचित कर्मिति ते संन्यस्यन्ति, ये कर्म क्या है, गुणानां कर्म, ये गुणों की गुणा गुणेषु वर्तन्ते, नयो किंचित करोमि, इस भाव से वो संन्यास लिया है, मोहवशात नहीं, दुखवशात नहीं, दोषवशात भी नहीं, किंतु वो ये जान करके गुणानां गुणा गुणेषु वर्तन्ते नाहं किंचित करोमि, ऐसी भावना को लेकर के वो संन्यास लिया हुआ है। सर्वकर्माणि मनसा सन्यासी इत्यादि वही तत्व संन्यास प्रकार होता है। सर्वकर्म मनसा सन्यास्यास्ते सुखमशी नवद्वारे पूरे देहि नयो कुर्वन् नकारे, इत्यादि श्लोकों में स्पष्ट ही जो है संन्यास का प्रकार कह चुके। तस्मात् ये अन्य आदर्श विशुद्ध सन्यासियों से जो परम सन्यासियों से जो भिन्न कौन, अधिकृता कर्मणि अनात्म विदो, जब कर्म में अधिकृत है, अभी पूर्ण जीवन मुक्त स्वरूप को अनुभव नहीं कर चुके हैं, अनात्मविद है, ये शांच मोह त्याग संभवती, और जिन लोगों के अंदर मोह वशात दुखमय वशात दोष वशात त्याग की संभावना है, काय क्लेश काय में क्लेश, अरे कौन करेगा, सबरे चार जुट गया, कौन नहाएगा भाई, कौन यज्ञ पूजा पाठ करे, संध्या वंदन करने में नहाना पड़ जाता है, इसलिए महीना भर नहाना ही नहीं है, तो आदमी क्या संध्या पूजा करेगा, मां आलसी, कौन नहाए कैसे नहाएंगे, अरे गर्म कौन करेगा पानी, ऐसे ऐसे बहाना बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही ये बात कहा जा रहा है, ऐसी गलत भावना से मोह वशात काय में होने वाला क्लेश वशात जो कर्म को त्याग रहा है, ऐसे जो झूठा सन्यासी, प्रातिभाषिक सन्यासी है ये, व्यावहारिक सन्यासी है, दंभिक सन्यासी, तीन प्रकार के सन्यासी का विचार करना है। व्यावहारिक सन्यासी अच्छा है उसे घटिया, प्रातिभाषिक सन्यासी है उसे घटिया, दंभी सन्यासी है कोई सात्विक राजसिक तामसिक नाम से कहा जाएगा। तयेव तामसाः त्यागिनो राजसाश्चेति निंद्यन्ते, ऐसे लोगों को राजस सन्यासी तामस त्यागी ऐसे कर निंदा किया जा रहा है, कर्मिणाम अनात्मज्ञानाम कर्मफल त्याग स्तुत्यर्थ, इसलिए जो कर्मी होकर के अनात्मज्ञ है कर्मी है तो उन लोगों को केवल कर्म फल का त्यागना चाहिए, कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, इसे कर्म फल त्याग का स्तुति करने के लिए केवल कर्म त्याग करने वाले ऐसे राजसी और तामस सन्यासियों की निंदा किया जाता है। इसलिए हमेशा नियम रखे निंदा न निंदितुम, नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य अपितु स्तुतये विधेयस्य, कुमार भट्ट अपनी श्लोक वार्तिक में लिखते हैं, कभी भी हम लोग यहाँ पर वेदांत पढ़ते हैं, कई बार चर्चा करते हुए कई उनके निंदा पर चिंतन हो जाता है। ये निंदा पर चिंतन ये ना समझे कि हमारे अंदर उनके प्रति दुर्भावना है या उनके अंदर हमारे प्रति कोई दुर्भावना, कोई राग द्वेष पूर्वक कथन हो रहा है, नहीं। वो इसलिए है यहाँ जो विधान किया जा रहा है त्याग वगैरह का, वैराग्य वगैरह का, उसकी स्तुति के लिए। और दूसरी एक शिक्षा पाने के लिए, वो तो भूल कर रहे हैं शास्त्र अनुसार, है ना, आप उनका अनुसरण करके आप इस भूल में न फंसे। शिक्षार्थ है, स्तुत्यर्थ भी है, शिक्षार्थ भी है कि हम भी वैसे न हो जाए, इसे देखना भी जरूरी है। पहले बोल चुके ना, ये आसुर धर्म का विचार क्यों कर रहे हो बेकार गीता के अंदर, पूरा एक अध्याय करीब लगा दिया आपने आसुर धर्म को वर्णन करने में। इसीलिए परिवर्तनार्थ, उसे बचेंगे कैसे, हम पता ही नहीं चल पाएगा हमारे अंदर गलत चीज घुस रहा है, हमें क्या मालूम होगा गलत चीज है, कैसे पहचानूंगा। इसलिए आसुर और राक्षस धर्मों को वर्णन किया गया ताकि जब भी वो कोई बात घुसती है आपको समझ में आ जाए, ये तो आसुरी वृत्ति है, ये उचित नहीं हमारे लिए, आप उसको परिवर्जन कर सकते हो, परित्याग कर सकते हो। ये तदर्थ उसका भी कथन करना शास्त्र में जरूरी है। यथा तथा यहाँ पर भी जो परनिंदा जी का विचार होता है वह भी दो दृष्टिकोण से, एक तो विधेयक स्तुति और दूसरा शिक्षा, ये साधक के लिए जरूरी है। दूसरों को देख लो वो गलत में जा रहा है, शास्त्र के विरुद्ध में जाकर के उसका क्या हाल हो रहा है, उसको देख करके स्वयं अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए विचार होते हैं, नहीं कि उसको चमचा गिर करके आग लगा करके तुम अपना लाभ उठाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम नरक में जाओगे। लोग ऐसे भी होते हैं, इन बातों को लेंगे और वहां जाकर आग लगाने की कोशिश करते हैं, क्यों, वहां से उनका लाभ उठाना है, इधर का उधर करेंगे, उधर का इधर करेंगे, हमें भी खुश रखेंगे, उधर खुश करके दोनों तरफ से लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं। ये पिशुन है, ऐसे कहा पिशुन लोग, चमचे आया था ना पहले, चमचे लोग कल आया था श्लोक में, चमचे वो सब कहाँ जाएंगे, कहा नरक में जाएंगे। ये तो इसलिए अपना फल आपको सोचना है, क्यों करना है कि नहीं करना है, इसे गलत काम नहीं। यहाँ जो कथन किया जा रहा है उसका मुख्य दृष्टिकोण दो ही होता है, या तो स्तुति और शिक्षा, और दो ही दृष्टिकोण से कथन है। इसलिए अगर कहते हैं देखो भाष्यकार स्पष्ट ही कि भाई निंद्यन्ते कर्मिणा अनात्म ज्ञान कर्म फल त्याग स्तुत्यर्थ, उनकी निंदा इसलिए किया गया क्योंकि अनात्म ज्ञान के अंदर किए जाने कर्म में कर्म फल त्याग जो करेगा तो उसकी स्तुति करने के लिए तारस कर्मों की निंदा करना जरूरी है। सर्वारंभ प्रत्यागी मौनी संतुष्ट जन के अनुचित अनिकेत स्थिरमति इत्यादि इत्यादि गुणतीत लक्षण परमार्थ संन्यास विशेषता। इसलिए परमार्थ संन्यासियों को विशेषत्व विशेषण स्पष्ट कर सर्वारंभ प्रत्यागी ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया। मौनी संतुष्टो ये नच्छित अनिकेता स्थिरमति ही इत्यादि गुणातीत लक्षणों में विस्तार से विचार करते हुए परमार्थ सन्यासियों को विशेषित किया गया है। इसलिए वर्तमान प्रकरण उस परमार्थ सन्यासी का नहीं, व्यावहारिक जो विविधिशु सन्यासी उसका अथवा प्रातिभाषिक दम्भीभूता जो मिथ्या सन्यासी है उनका विचार है। वक्षति जो ज्ञान से या परानिष्ठ इत्यादि, और आगे में उस परमार सन्यासी के बारे में दो बार संकेत संक्षेप में उपसंहार रही है, उपसंहार प्रकरण उसको भी तो लेना ही पड़ेगा। संक्षेप में अंत में कहेंगे ज्ञान से या परानिष्ठा इत्यादि, तस्मात ज्ञान निष्ठा सन्यासिनो न अविवक्षिता। इधर ज्ञान निष्ठा जो विद्युत सन्यासी है उसकी अभी पारमार्थिक सन्यासी है उसका यह विचार नहीं किया जा रहा है। कर्म फल त्याग एव सात्विक गुणेन तामस्यत्व अपेक्षा संन्यास उच्यते न मुख्य सर्वकर्म संन्यास। इसलिए यहाँ पर कामन करणाम संन्यास उच्यते जो कहा गया, यहाँ संन्यास को जो लक्षण कर रहे हैं वो तो मुख्य संन्यास का लक्षण नहीं, गौण संन्यास। कर्म फल त्याग को सात्विक होने के नाते गुणेन गौण रूप से तामसत्वादि की अपेक्षा से स्तुति पूर्वक संन्यासी उच्यते न मुख्य सर्वकर्म संन्यास। मुख्य सर्वकर्म संन्यास का विचार, सर्वकर्म फल त्याग जो कहा जा रहा है, ये सारे शब्द जो हो रहे हैं ये गौण संन्यास का विचार है, मुख्य संन्यास का नहीं। सर्वकर्म संन्यास असंभव नहीं देहव्रता हित वचना मुख्य गुरु पक्षी कहता है सर्वकर्म संन्यास संभव नहीं है, ये बात आपने पहले भी कहा नहीं देहव्रता कश्चित हेतु वचना मुख्य ही होगा। इसलिए यहां मुख्य चर्चा मान लो जे न हेतु वचन स्तुत्य वो जो हेतु पर वचन है वो भी स्तुति के लिए था। यथा त्याग शांतरंतरमिति कर्म फल फल रेव त्याग शांतरंतरम कह दिया, अभी किस लिए कर्म फल त्याग करने से कर्म से फल मिले ना मिले, यदि फलाकांक्षा पर करो क्या होगा। इसे यहाँ भी अब लोग आते जाते कोई सेवा वगैरह करते हैं, यदि फल की आकांक्षा करके सेवा करोगे तो दुखी हो जाओगे कि हम यहाँ से कुछ मिलने वाला ही नहीं, फल हमसे कुछ मिलने वाला ही नहीं, जब कुछ नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाओगे। जो सेवा करोगे बिना निष्फल निष्काम भावना से करो तो बहुत कुछ फल अपने आप मिल जाएगा। ये फलाकांक्षा पूर्वक कभी भी हम करते हैं तो ये अभी पुत्रष्टि कामना से कर दिया, पुत्रष्टि याग अपुत्र हुआ ही नहीं तो क्या होगा, उल्टा नास्तिक हो जाएगा, सब बेकार है, सब झूठा है वेद वगैरह। ऐसे होता है ना, कई आते हैं यहाँ पर कर्मकांड करते हैं, भगत जगत कई समस्याओं के कारण से करवाओ उनसे लाभ नहीं मिले तो कहेंगे भाई महाराज कब तक लाभ मिलेगा, तो पूछते हैं 3 महीना 6 महीना कुछ तो होगा। अरे भगवान ने कोई विधि किया तो उस विधि का अवधि भी तो निश्चित हुआ होगा, इतने अवधि में इस कर्म का फल मिलेगा। हम कहते कोई अवधि नहीं, गारंटी दिया नहीं, क्या करूँ मैं, कहते फिर क्या, इसलिए तो हिंदू सब त्यागर कर दो, कोई गारंटी नहीं कर्म का फल का। अरे यहाँ बताया ना, चलो हर महीने का अंतिम दिन ना भी मिले तनखा, तय तो रहता है 4 तारीख मिलेगा, 7 तारीख मिलेगा, 8 तारीख मिलेगा, 10 तारीख मिलेगा, तय तो है, कभी तो मिलेगा पक्का है ना। चलो ये मैंने तनखा रोक दिया सरकार ने, ये लेकिन गारंटी अगले महीने जरूर देगा, 3 महीने के बाद तो देगा, देगा तो जरूर, और निश्चित है हर 3 महीने में कम से कम देंगे। लेकिन तुम्हारे कर्मों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, हम करे जा रहे हैं डेढ़ डेढ़ साल हो गया, अब ये हवन कभी ओम मंत्र क्या क्या वरात वरात वो सब करा दिया, कोई चीज छोड़ा नहीं आपने, लेकिन कोई फल मिला नहीं, क्या उनको समझा। फिर उनको बताना पड़ता है भाई कैसे फल नहीं मिला, उनको समझाते हैं, क्योंकि वो डेढ़ दो साल आया गया है ना, उसे बातों से पता लगते रहता क्या अनुभव हो रहा है, लाभ हो रहा नहीं हो रहा है, उसको अपना लाभ जो चाहिए वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें बन रहा है उसको क्या लाभ मिल रहा है। फिर हम गिनाते हैं उसको, तो वो लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ हुआ, और क्या चाहिए, और कितना चाहिए, फिर सारी दुनिया का पैसा तेरे पास आ जाए, ये चाहते हो, वैसे कर्म करो सर, जिंदगी कर्म करते रहो आ जाएगा। तो लोगों के अंदर आकांक्षा इतनी ज्यादा है, करना थोड़ा चाहना ज्यादा, इसलिए दुखी। अब पंडित को देने के लिए 1000 दो, 1000 क्यों, 500 से नहीं काम चलेगा, ऐसे पूछ। मैं उनको कहता हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, पंडित जी तो खुश हो जाएंगे 500 में भी, लेकिन भगवान भी तेरे साथ ऐसे करेंगे, तुम लाख मांग रहे हो, भगवान तेरे 50,000 से नहीं चलेगा, भगवान ही तेरे को ऐसे कहेंगे। तो अच्छा फिर 1000 देता हूँ, दे दो 1000, मैं तेरे साथ तो वही होगा, भगवान भी तेरे साथ वही करेगा, आधा ही देगा तेरे को। तो ऐसे हैं जगत जो, इसलिए कहते हैं आप कोई देखो यथा त्याग चंद्र जी कर्म त्याग सुतरे यथोक्त अनेक पक्षानुष्ठान अशक्ति मंतम अर्जुनम अज्ञम प्रति विधानात तथा इदम अपि, जिस तरह यथोक्त उस प्रकरण में क्या पड़ेगा, अनेक पक्ष का अनुष्ठान की बताया, ये नहीं कर सकते ध्यान से ध्यान नहीं करोगे तो ये करो, ये ना करो तो ये करो, अनेक यज्ञों के बारे में अनेक साधनों के बारे में वर्णन किया, ऐसा जो अर्जुन अज्ञ के प्रति जैसे वहां विधान किया था तथा इदम भी नहीं देह व्रता शक्य मित्या जो वाक्य है वो भी कर्म फल स्तुत्यर्थम वचनम न सर्व कर्मणा मनस संन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यं नास्ति इत्यस्य पक्षस्य अपवादः। वो परम संन्यासी का मामला था, उसके बाद कर्मी का मामला उठाया, और कर्मी के लिए भी उसकी स्तुति करने के लिए फल त्याग को कथन करने के लिए बात कही गई है। तस्मात् कर्म अधिकृतान प्रत्येव एष संन्यास त्याग विकल्प, इसलिए कर्मों में अधिकृत पुरुषों के लिए ही यह संन्यास त्याग का विकल्प सात्विक राज तामस का विकल्प कथन किया जा रहा है। ये तो परमार्थ दर्शन संख्या तेषां ज्ञानिष्ठयम् एव सर्वकर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकारो नान्यत्र इति नते विकल्पाराः। और जो परमार्थदर्शी है, सांख्य है, जो सन्यासी है, वो क्या है, वो ज्ञान निष्ठा वाले हैं, उनको जो सर्व कर्म का ही सन्यास कर देना है, कर्म फल का नहीं, कर्म का ही सन्यास हो जाना है, उसी में उनका अधिकार है नान्यत्र, अतएव न ते विकल्प आ रहा। इसलिए परम तो परमार्थ सन्यासी जो है, ये विकल्प सात्विक राजसिकता से उनका भी भेद करना उचित नहीं होता। तथा उपवादितम अस्मा भी, इस बात को पहले भी एक बार संक्षिप्त में कथन कर चुका हूँ, कहा वेदाविनाशनम नित्यम इत्यस्मिन् प्रदेशे तृतीय अध्याय उच्चा, उस सूत्र में उस श्लोक में दूसरे अध्याय 21वां श्लोक है वो, और तृतीय आदव च, तृतीय आदव च, तीसरा चौथा आदि अन्य अध्यायों में भी जगह जगह पर बताया गया है परमार्थ सन्यासी ब्रह्मविद ब्रह्म ही है, उसमें तुम सात्विक राज तामसिक भेद आदि कभी नहीं कर सकते, एक व्यवत्वित्य ब्रह्म है। ने पूछ रहा था एक ने, कितने ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं दुनिया में, 1000 श्रद्ध ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है क्या, 2000 हो सकता है, नहीं एक ही होगा, दो हो ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया वो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म अनेक नहीं, अरे ब्रह्मनिष्ठ भी अनेक स्वरूप एक, इसे अनेक ब्रह्मनिष्ठ कहां से मिलेगा, आप अनेक ब्रह्मनिष्ठ जो व्यवहार कर रहे हो, शरीर को लेकर व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी अपने अज्ञान दोष है, लेकिन वास्तव में श्रद्ध ब्रह्मनिष्ठ तो एक हो सकता है, दो हो ही नहीं सकता, जो श्रद्ध ब्रह्मनिष्ठ है वो खुद ब्रह्म, जो ब्रह्मवित्त है वो ब्रह्म ही है, और जब ब्रह्म ही है वो अनेक है क्या? प्रकार ने कहा से आ गया तुम्हें श्रुत ब्रह्म 50 बोर्ड दिख रहे हैं कहते शरीरों को लेकर के, तो क्यों शरीरों को लेकर के उपाधि को लेकर आप भेद व्यवहार करते हो, इन तत्व दृष्टिया तो एक ही हो सकता, दो हो ही नहीं सकता। इसे इनका कहना है कि तथा उपाय अस्मार वेदाविराशन वित्तीय प्रदेश तृतीयाद उच्च तथेश विकल्प भेदेश, इन सकल विकल्प भले लोगों का अन्य अपरे एक सब कह दिया अन्य, आपका अपना मत बताओ क्या है। तो भगवान कहते सुनो निश्चय श्रृणु मे तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्ति। कहते हैं भाई हे भरत सप्तम हे पुरुष व्याघ्र, दो संबोधन दे रहे भरत, भरत वंशियों में अत्यंत सर्वोत्कृष्ट पुरुष आप हो, सप्तम सत पुरुषों में अतिशय सत्य हो, तीसरे सत्य भरत वंश में श्रेष्ठतम पुरुष होने से तेरे को तत्व समझने योग्य हो, क्योंकि तुम भी कर्माधिकारी हो। अब जाकर ये वास्तविक अर्जुन की अपनी बात कहने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कर्माधिकारी है वो सन्यास के अधिकारी है नहीं, परमार सन्यास का अधिकारी नहीं है, लेकिन कर्म फल सन्यास का अधिकारी, कर्म फल सन्यास का अधिकारी होने से उसी को बताना पड़ेगा भाई तुम्हारी कोटि में रहने वाले लोगों का 3 भाग है, अब इसमें से तुम किस पोजिशन में खड़ा होना चाहते हो, तुम निर्णय करो। सात्विक सन्यासी बनना चाहते हो या राजसिक सन्यासी बनना चाहते हो या तामसिक सन्यासी बनना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। इसलिए समझो त्याग और सन्यास कोई अलग चीज नहीं है। निश्चयम श्रण में तत्र त्यागे, त्याग के विषय में जो सिद्धांत है मेरा निश्चित सिद्धांत उसको तुम सुनो। हे पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में जो व्याघ्र इव व्याघ्र पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र के समान व्याघ्र है जो, अर्थात कोई तुम्हें राजा बनाने की जरूरत नहीं, तुम तो पृथ्वी का राजा हो ही, कि तुम्हारे पास कोई धनुधर नहीं है अतः तुम पृथ्वी का राजा हो। जैसे सिंह को जंगल में कोई राजा बनाता नहीं है, तुम्हें भी राजा बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब लड़ाई झगड़ा ये ड्रामा चल नाटक निमित्त, पहले बोलते निमित्त मात्र भव सभ्य सहज, मरे हुए भाई पहले मर चुके, तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं, मरे हुए इन निमित्त मात्र खेल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तब सिंहासन मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि देखो हे पुरुष व्याघ्र त्यागो त्रिविधा संप्रकृतिता, ये जो त्याग है, ये जो कर्माधिकारी का जो सन्यास है, फल त्याग रूप का जो सन्यास है, इसमें भी 3 प्रकार के, उनमें से तुम जिस कोटि में बनना चाहो कोटि ग्रहण करो। तत्रैतेषु विकल्प भेदेषु निश्चय शृणु अवधारय मे मम वचना, मेरे वचन से तुम निश्चय को धारण कर लो। तत्र मेरे कस्मिन् विषये त्याग विषये, त्याग सन्यास विकल्प जिसको तुम त्याग और सन्यास दो अलग अलग करके विकल्प कर रहे हो ना, उस विषय में सुन लो। यथा दर्शिते हे भरत भरता नाम सालतो वर्षो त्याग वो त्याग सन्यास शब्द वाच्यो ही यो अर्था सा एक आगे ना अक्षर का। इसलिए भगवान ने अपने जवाब में त्यागे सन्यासे च ये नहीं बोल रहा, एक ही शब्द प्रकट त्याग बस, सन्यास शब्द को भगवान ने उठाया ही नहीं अपने व्याख्या। निश्चयम श्रृण में तत्रा कह करके त्यागे सन्यासे च बोल सकते थे भगवान, भरत शब्द नहीं देते वहां, भरत सप्तम सक्षम नहीं देते संबोधन, उसे लिख सकते है ना सन्यासे चम हो गया, लेकिन भगवान ऐसे क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि त्याग और सन्यास भगवान कृष्ण कोई अंतर ही नहीं, इसलिए त्यागो ही त्याग सन्यास शब्द वाच्यो ही इत्यर्थ, क्यों इन दोनों का यो अर्थ स एक ही, इन दोनों का जो अर्थ समझते हो वो एक ही इत्यादि अभिप्रेत्य, इस बात को मन में रख करके भगवान ने त्यागो ही इत्यादि कर रहे। हे पुरुष व्याघ्र त्रिविध त्रिप्रकार तामसादि प्रकार ही संप्रकीर्तित, शास्त्र समय कथित शास्त्र में समय प्रकार से तामस राजस और सात्विक भेद से इस कर्म फल सन्यासी का ही विभाजन कथन किया गया है, कर्माधिकारी के द्वारा कर्म फल सन्यास का त्रिविधता का कथन है। यह समाज तामसादि भेदे त्याग सन्यास शब्द वाच्यो अधिकृत कर्मिणो न अनात्मज्ञ त्रिविध संभवती न परमार्थ स्मृति अयम अर्थ दुर्ज्ञान, यह अर्थ सभी पकड़ नहीं सकते, बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान स्वयं उसका उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि यस्मात् तामसादि वेद त्याग सन्यास शब्द वाच्यर्थ, तामसादि वेद से त्याग से अभिन्न सन्यास शब्द वाच्य जो अर्थ है वह अधिकृतस्य कर्मिणो अनात्मज्ञस्य, अनात्मज्ञ कर्मी जो अधिकृत पुरुष है वह 3 प्रकार का है, संभवती न परमार्थ परमार्थ अयम अर्थो दुर्ज्ञान। यह तत्व को समझना लोग आम आदमी के लिए, विद्वानों के लिए भी बहुत कठिन। इसी बात दर्शन के बाद चार मत दिखाया पहले, अपरे मनीषी नहु इत्यादि है। विद्वान लोग भी इसमें चक्कर में फंस गए हैं, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है, काम अभी क्या जानेगा इस चीज को। इसलिए यह तत्व अत्यंत दुर्विज्ञेय है, अतः तत्त्वम नान्य वक्तुम समर्थः। भगवान अपना निष्कर्ष दे रहे हैं, सन्यास और त्याग दोनों शब्द पर्यायवाची, ये तो पूर्व श्लोक में कह दिए। लेकिन शब्द का अर्थ क्या है?